शरीर सामर्थ्य भी नहीं, सृष्टि बनाने का जो सामर्थ्य है, वेद को प्रकट करने का जो सामर्थ्य है, ये सब नित्य है, वेद भी नित्य है, वेद का ज्ञान भी। समझे? अब उस पर आगे कर रहे हैं, पढ़िए आगे। किंच भोः सर्वस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारण रूपस्थितौ सर्वस्थूल कार्या। पिछले वाला हो गया था क्या? कौन सा वाला? अत्र केचिदाहु वाला हो गया था? हाँ सॉरी सॉरी, ये यहाँ अत्र केचिदाहुः न वेदानां शब्दं यत्वाद्नित्यत्वं शब्दमयत्वात् शब्दमयत्वा नित्यत्वं संभवति, शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवत् यथा घटः कृतोस्ति तथा शब्दोपि, तस्मात् शब्दानित्यत्वे वेदानाम् अप्यनित्यत्वं स्वीकार्यम्। यहां पर देखिए, अत्र केचिद आहु, अत्र केचिद आहु, यहां पर कुछ लोग कहते हैं, है ना जी, कुछ लोग कहते हैं क्या, न वेदानाम शब्दमयत्वात् नित्यत्वम संभव। माने यहां पर बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेदों, वेद क्या है, वेद शब्दमय है। क्या है जी? शब्द शब्दमय है, शब्द से परिपूर्ण है। हाँ से युक्त है, हाँ वेदों तो शब्द ही है ना जी, तो वेद जो है शब्दमय है, इसलिए वेदों में शब्दमयत्व है। वेदों में क्या है जी? शब्दमयत्व जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में मनुष्यत्व होता है कि नहीं? मनुष्यत्व जी। मनुष्य का ही है ना जी, शब्दमय तो शब्दमय का है, तो वेद शब्दमय है। वेद क्या जी? शब्दमय शब्दमय है, तो शब्दमय है, शब्द से युक्त है वेद, तो इस वेदों का शब्दमय होने के कारण हेतु दे रहे हैं कि वेदों का शब्दमयत्व होने आचार्य जी वापस कर। वेदानाम का नित्य स्वा आचार्य जी बीच में कट रहा है, पूरा आने वाला। हेलो हाँ आचार्य जी बीच में कट रहा है। नहीं अभी भी थोड़ा कट रहा है। बात है, क्यों कट रहा? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। वापस वापस कट गया। देखिएगा, आप बोलिए, हमारा यहाँ है इंटरनेट उस कमरे में है ना, आप जो जहां पर पाले, मैं जहां पर आता हूँ, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कि यहाँ डाले तो मुंह खींच करके लाए और उसको खोज करके उसको ये करके निकाल खरीदिए उसको। ठीक है। हाँ वो एक्चुअली वायरलेस बूस्टर जैसा आता है, वो देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब वो काम करता है। आता हेलो हेलो नहीं सुनाई पड़ रहा आचार्य जी। बच्चे लोग रहते हैं, वो हल्ले हल्ला करता है तो फिर वो आनंद नहीं आता। हाँ आचार्य जी आपको फिर फोन पे करना है। हाँ हाँ आचार्य बोले। क्योंकि वह शब्दमय है। अनित्य है, अनित्य है। तो जब शब्द अनित्य है, क्यों अनित्य है? कार्यत्वात्, क्योंकि वह कार्य है, उसकी उत्पत्ति होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है। हम बिना बोले, हम जैसे भी बोल रहे हैं तो शब्द उत्पन्न हो रहा है ना जी। तो जो भी नियम है कि जो चीज उत्पन्न होगा वह नष्ट होता है। तो आत्मा का की उत्पत्ति कभी भी नहीं होती, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा की कभी उत्पत्ति नहीं, इसलिए परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। प्रकृति की कभी उत्पत्ति नहीं, इसलिए प्रकृति कभी नष्ट नहीं होता। वो नित्य है। आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा और प्रकृति तो नित्य है, परंतु वो शब्द की तो उत्पत्ति होती है। शब्द की तो उत्पत्ति होती है, बिना बोले कैसे शब्द उत्पन्न हो जाएगा? शब्द की जब उत्पत्ति होती है तो वो कार्य हो गया। कार्य का ही होता है उत्पन्न होने से, कार्य जो उत्पन्न है, कार्यत्व माने कार्य के होने से। ऐसे घटवत, घट जैसे घड़ा है, हाँ समझता हूँ। जैसे घड़ा है, तो जैसे घड़ा है, वह घड़ा की उत्पत्ति होती मिट्टी से, वो उत्पन्न होता है। तो घड़ा बनाने वाला जो है कुम्हार जो है घड़े को बनाता है, तो मिट्टी से घड़े को उत्पन्न करता। तो घड़ा जैसे कार्य है तो वह अनित्य है, ऐसे ही शब्द कार्य है इसलिए अनित्य है। शब्द उत्पत्ति होती है इसीलिए, और वेद जो है शब्द में है इसलिए वेद नित्य कैसे हो सकता है? वेद अनित्य है। आपने जो कहा कि वेद नित्य है वो ठीक नहीं है जी। अगर यथा घट अकृतो अस्ति तथा शब्दो अपि, जैसे घट को बनाया गया हुआ है वैसे ही शब्द को बनाया हुआ है, वैसे शब्द बना हुआ बनाया हुआ है। माने जैसे घट की उत्पत्ति की जाती है, कृता माने उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया हुआ होता है घट, ऐसे शब्द उत्पन्न किया होता है, शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द भी कृत होता है। अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो तो शब्द कृत है ना जी। तथा शब्दों की, इसलिए तस्मात शब्दानित्यत्वे, इसीलिए शब्द अनित्य हो गया। और शब्द अनित्यत्व वेदाना भी माने कि तुम स्वीकार। जब शब्द अनित्यत्व है, शब्द में अनित्यता है, शब्द जब अनित्य है, नन एटर्नल है, तो वेद तो शब्द में है, इसलिए वेदों के भी अनित्यत्व को स्वीकार करो। वेदों के अनित्यत्व को भी स्वीकार करनी चाहिए, क्यों नहीं करते जी? पक्षी का मतलब समझ गए जी? प्रश्न समझ गया? हाँ। अब उत्तर पढ़िए। मैवम मन्यताम शब्दो द्विविधो नित्य कार्य भेदात ये परमात्म ज्ञानस्थाः शब्दार्थ संबंधाः सन्ति ते नित्या भवितुम् अर्हति। ये अस्मदादीनां वर्तन्ते ते तु कार्याश्च कुतः यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे अनादिस्ततस्य सर्वं सामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमर्हति। तद्विद्यामयत्वात् वेदानां नित्यत्वं नैव घटते। मैवं मन्यता इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मत मानो। तो मत मानो तो फिर शब्दों द्विविधः, बोले कि शब्द दो प्रकार के हैं, नित्य और कार्य। दो प्रकार के शब्द है, एक नित्य शब्द है और एक कार्य शब्द है, कार्य रूप में उत्पन्न हुआ शब्द है। तो नित्य और कार्य भेद होने से शब्द दो प्रकार के हैं। इसीलिए तो ये परमात्म ज्ञान था, जो परमात्मा के या जो शब्द, ये माने ये शब्द, ये शब्द संबंध, ये शब्द माने शब्द और उसका अर्थ, शब्द है और अर्थ है ना जी। जैसे हमने कहा गौ शब्द हुआ, गौ का जो अर्थ है वह अर्थ, तो बोल रहे हैं कि परमात्मा के ज्ञान में स्थित जो शब्द अर्थ का संबंध है, ये नित्या भवितुम अर्हन्ति, हेतु के हो सकते हैं, वो नित्य होते हैं, वे नित्य हो सकते हैं। क्योंकि परमात्मा नित्य है, उनके ज्ञान में स्थित जो शब्द अर्थ और उसका जो संबंध है, शब्दार्थ जो संबंध है, शब्द अर्थ और उसका जो संबंध है, होते हैं, हैं, वे नित्य हैं, वे नित्य हो सकते हैं, वे नित्य होते हैं। जी क्योंकि प्रश्न किया क्यों ऐसा करे भाई कि हम लोगों के जो है वो कार्य है परमात्मा के ज्ञान में से जो सदा संबंध में नित्य है, ऐसा क्यों करे? तो कुतः का क्योंकि, कुतः का क्यों कह रहे, ये भी हो जाएगा दूसरा अगर क्योंकि ज्ञान क्रिय नित्य स्वभाव बुद्धि अनादिष्ट बोल रहे कि देखो जिस बने जिसका ज्ञान और क्रिया परमात्मा जैसे बने परमात्मा जिस परमात्मा के ज्ञान और क्रिया नित्य अनादि है स्वभाव से सिद्ध मैंने स्वभाव से सिद्ध है इसमें ये नहीं कि कोई कपूर कल्पना ये अपने आप नेचुरल है तो यस ज्ञान क्रिय नित्य नित्य का नित्य करेंगे समझ गए बोल रहे हैं कि जिसका ज्ञान और क्रिया स्वभाव से सिद्ध है नित्य है अनादि है मतलब परमात्मा का ज्ञान नित्य है या परमात्मा की जो क्रिया है ना परमात्मा जो काम करता है स्वभाव से सिद्ध है वह ये नहीं कि वो करता है व्यक्ति व्यक्ति वह उनके अंदर स्वभाव ही है कि वह ज्ञानी है उनके अंदर ज्ञान है उनके अंदर स्वभाव ही है कि वो काम करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि अलग करते हैं जीवों के पाप पुण्य के कर्मों के फलों को देते हैं स्वभाव ही है उनका पानी का स्वभाव है शीतलता या उत्पन्न नहीं होता, वो नित्य है, वो वैसे है ही उसके अंदर, और वो अनादि है। वो क्या है जी? अनादि है। नित्य किंच भोः सर्वस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थितौ सर्वस्थूलकार्याभावे पठनपाठनपुस्तकानां भावात् कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते। क्यों जी? क्यों जी? पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा, क्यों जी? सर्वस्य अस्य जगत, मैंने अस्य सर्वस्य जगत, ये संपूर्ण जगत का, ये जो संपूर्ण जगत है, इन संपूर्ण जगत का विभागम, कंप्यूटर भी कार्य रूप में है, और कंप्यूटर रूप विभाग प्राप्त हो गए। अत्रोच्यते इदं तु पुस्तकपत्रमसि पदार्थादिषु घटते तथा स्मत् क्रियापक्षे च नेतरस्मिन् अतः कारणादीश्वरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे किञ्च न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्वं जायते तेषामीश्वरज्ञानेन सह सदैव विद्यमानत्वात् यथास्मिन् कल्पे वेदेषु शब्दाक्षरार्थ सम्बन्धाः सन्ति तथैव पूर्वमासनग्रे भविष्यन्ति च कुतः ईश्वरविद्याया नित्यत्वाद् व्यभिचारित्वाच्च अतः एवेदमुक्तमृगवेदे सूर्याचन्द्रमसौ घाता धाता धाता यथा पूर्व पूर्वम अकल्पयत इति। नष्ट हो जाता है। हाँ जो कुछ भी है, तो वो जो वेद में जो शब्द ठीक है आचार्य जी, मेरा ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, एक मिनट।